Seçemem ya seni özledim. Ah be hiç haberin yok. Eş dost biz dama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Ah be hiç haberin yok. Eş dost biz dama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Giderim. Bende hal yok, bahane bul. Hayat mani, lakin ölüm de var. Akşamım bir dur, sabahı gör. Sana mı kaldı bu vaktin seyri? Sabrım kal hele hayrını gör. Ah be hiç haberin yok. Eş dost biz gama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Ah be hiç haberin yok. Eş dost biz gama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Hiç durma, koysak içeceğiz.